lieve luisteraar. Hallo zeg. Ja, je hebt misschien wel gemerkt, we zijn in Vondelbunker. En, dat is ter gelegenheid van Chaotic Party Number 1. En dat is wel grappig natuurlijk. Dat betekent ook dat we niet in de Okkie zijn. Wat heel jammer is, want in de Okkie is ook een hele leuke avond aan de gang. Het is crazy folk for crazy people by crazy folk, crazy crazy, alles. En daar spelen een paar hele leuke acts, hele gekke folk. Maar we hebben hier nog meer chaos, dus we zijn nu hier. En je hebt net kunnen luisteren naar DJ Onko. Die stond eigenlijk als laatste op het programma, maar ja, die moest wat eerder weg. Dus die heeft net, dat heb je net gehoord, lekker gekke dingen is shit. En zometeen om 9 uur, ik weet niet hoe dat ten opzichte van de reële tijd is, maar list het om 9 uur is Atro Deze. Dan om 21:40, dan kunnen de riemen vast voor Hurricane Joe. En om 22:20 komt, oh shit, LS Gatekeeper, Louis, ah shit, dat was een hele leuke naam, die kan ik nou niet zeggen. Maar dat is om 10:30, is dat LS Gatekeeper. En dan om, zou dus DJ Onko, maar omdat we in een circulaire tijdsituatie zitten, hebben we die al gehad. En komt er zo meteen iets anders. Dat was de trim.